godziny swojego dziecka i o swoją spokojną pracę z domu. W internetowym sklepie Lidla znajdziesz szeroki wybór drewnianych zabawek dla dzieci w każdym wieku. Już teraz mnóstwo zabawek w super cenach. Sprawdź na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 listopada, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Już po spotkaniu u premiera w sprawie walki z pandemią koronawirusa w Warszawie trwają kolejne protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. W Moskwie kamery wyszukują kierowców rozmawiających przez telefon albo bez zapiętych pasów. Zakończyło się spotkanie u premiera i ministra zdrowia z przedstawicielami klubów parlamentarnych oraz specjalistami z zakresu epidemiologii. Jak poinformował rzecznik rządu, przedstawiono dalsze etapy działań w obszarze służby zdrowia w walce z epidemią. Piotr Müller powiedział też, że na spotkaniu nie pojawili się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Nie chodziło tylko o spotkanie na poziomie politycznym, ale przede wszystkim eksperckim. I niestety faktycznie Lewica i Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska zbojkotowały to spotkanie i jestem tym głęboko zasmucony, ponieważ jeżeli nawet odmawiają spotkań w gronie eksperckim, to naprawdę nie najlepiej świadczy. Lider PO Borys Budka, tłumacząc nieobecność przedstawiciela jego ugrupowania na spotkaniu u premiera, powiedział, że nie ma zgody Koalicji Obywatelskiej na to, by brać udział, tu cytat, w kolejnych oszustwach. Z kolei wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy stwierdził, że nie będą paprotką, która będzie służyła do rozmycia jakiejkolwiek odpowiedzialności. 15 578 nowych przypadków koronawirusa wykryto dziś w Polsce. Zmarły 92 osoby z COVID-19. Najwięcej, ponad 2200 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano na Mazowszu. W Małopolsce zachorowało ponad 1700 osób, a na Kujawach i Pomorzu oraz na Śląsku ponad 1300. Łącznie w całym kraju potwierdzono ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń. W niedzielę było to ponad 17 tysięcy, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Daje to pewien asumpt pozytywnych myśli o tym, co może być w najbliższych dniach, ale podkreślam, jeszcze jednak za wcześnie o tym mówić. Rzecznik resortu dodał, że trzeba poczekać na jutrzejsze wyniki, żeby mówić o dalszych trendach rozwoju epidemii. W poniedziałek rozpoczynają się też teleporady, stąd ta liczba zleceń, którą raportujemy we wtorek, jest dość duża i to zaczyna pewien trend. Minionej doby wykonano 65 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Warszawie trwają protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Grupy demonstrantów gromadzą się w różnych miejscach miasta. Część z nich dotarła przed Sejm. Protestujący nie zgadzają się z wyrokiem, który zakazuje aborcji w przypadku prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. W piątek do Sejmu trafił prezydencki projekt zmian w przepisach, które mają doprecyzować kwestie przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży w związku z chorobą dziecka. Rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska wyraziła przekonanie, że kwestia wad letalnych w kontekście sporu o prawo aborcyjne jest do rozwiązania. Rozwiązanie, nad którym pracujemy, z jednej strony musi być bardzo precyzyjne, bardzo dokładne, ale nie może także pozostawiać żadnych wątpliwości co do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli konstytucji. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 metra odległości od innych osób. W Moskwie policja uruchomiła kamery, które wyszukują kierowców jeżdżących bez zapiętych pasów i rozmawiających przez telefony. Krytycznie takie działanie ocenia część rosyjskich obrońców praw człowieka i opozycja. W ich ocenie system inteligentnych kamer będzie wykorzystywany m.in. do działań wymierzonych w oponentów władzy. Za jazdę bez pasów grozi w Moskwie mandat w wysokości 1000 rubli, to jest około 50 zł. Natomiast za rozmowę przez telefon w trakcie jazdy mandat wynosi 1500 rubli, czyli około 75 zł. Jak zapewnia Wydział Transportu Stołecznej Administracji, w wykrywaniu sprawców wykroczeń drogowych pomagać będzie policji system kamer i specjalne programy komputerowe. W Moskwie działa kilkaset tysięcy kamer sprzężonych z systemami komputerowymi policji i służb miejskich. Część z nich została zintegrowana z systemem rozpoznawania twarzy. Rosyjscy obrońcy praw człowieka protestują przeciwko takiemu monitoringowi, ponieważ ich zdaniem narusza on konstytucyjne prawo do prywatności. Natomiast rosyjska opozycja alarmuje, że tego typu systemy są wykorzystywane do inwigilacji oponentów Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

18 września minęło 50 lat, od kiedy zabrakło Jimiego Hendrixa, ale jego muzyka ciągle świeża, ciągle niesamowicie świeża. I jej przysłuchiwać się dziś będziemy do godziny 21, ale nie tylko. No dobrze, sięgnijmy po ten najważniejszy album, ten, od którego wszystko się zaczęło, nawet dla tego młodszego pokolenia. To pamiętam, że akurat do Are You Experience sięgnęłam po raz pierwszy. Hey Joe i album Are You Experienced. I na tym albumie w wersji tylko amerykańskiej ten utwór się ukazał. Wersja europejska niestety była go pozbawiona dopiero w 1997 roku, kiedy była reedycja pierwszego studyjnego albumu Jimiego Hendrixa. Hey Joe tam się pojawiło. Ale pomimo tego, że jest to jeden chyba z utworów, który ma najwięcej coverów i najwięcej wersji nagranych przez niezliczonych artystów, to jednak Jimiego Hendrixa chyba znają wszyscy tę jego wersję i chyba jednak jest zdecydowanie najlepsza. Też 50 lat temu, 4 października obchodziliśmy rocznicę odejścia Janis Joplin. Come on, come on. in the dark of night. Janis Joplin, My Baby, nagranie wspólnie z The Full Tilt Boogie Band. Do nich jeszcze dziś wrócimy. A teraz Field Blues Band Paula Butera i Janis Joplin, One Night Stand. Janis Joplin i Paul Butterfield Blues Band One Night Stand. Tej charyzmy, którą posiada Janis Joplin, wielu jej zazdrościło i zazdrościć chyba będzie. Tak młodziutka i tak szkoda, że jej z nami nie ma. A może by nawet i do tej pory nagrywała i tworzyła. Pozdrawiam ciepło zebranych tutaj, no sprawdzam, Gdynia jest, Gdańsk też, Irlandia się zameldowała, Kraków nam się również zameldował i Świdnik też jest. Ciepło dziękuję za wszystkie wiadomości. Zbieramy się na profilu Przyczajona w Eterze na znanym portalu społecznościowym, a jeżeli ktoś go nie posiada, to csm@polskieradio.pl, taki adres mailowy i tam się spotykamy od wielu już lat. Trust in me, baby. Give me time, give me time, give me time. I heard somebody say, the older the grain, sweeter the wine, sweeter the wine. My love is like a sea. Give me time, give me time, please, a little more time. Takes the road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind, I gotta make up my mind. Oh, my love is like a sea. Too much of your loving, baby. Yeah, I don't wanna mess your life around. So if you love me like you tell me that you do, dear, you should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Just need time to grow. It's going stronger day by day. At the price we both gotta pay. Trust in me, baby. Trust in me, baby. Trust in my love, in my heart. Keep the faith, baby. Keep the faith in me, dear. Prawda, że za rzadko wracamy do tej muzyki. Państwo piszą, no tak, ale tydzień, znaczy wczoraj słyszeliśmy się, tydzień temu już było zapowiadana ta audycja, wczoraj słyszeliśmy się i wczoraj wspominaliśmy Tomasza Stańko i Johanna Johanssona i Davida Bowiego i Jim Scotta Herona i Prince'a i Freddiego Mercury'ego i Aretę Franklin. Proszę wrócić do słuchania wczorajszej audycji. Na dziś Janis Joplin i na dziś Jimi Hendrix, który jeszcze nam się oczywiście pojawi. Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train on a spieling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time. I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Feeling good was easy.

4 października skończyła nagrywać, bo niestety odeszła. Ten album 70 roku i on został wydany w styczniu już pośmiertnie. Get It While You Can to oczywiście Perła, czyli drugi jej solowy album i z tego albumu ten najbardziej chyba znany utwór, bo obok Move Over, Cry Baby. She told you, yeah. I know she told you that she lied, yeah. Much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. Well, honey, I swear I'll always be right. If you ever come on, it's cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby, yeah. All like you always seem to do. Don't you know, honey, nobody ever gonna love you the way who'll be willing to take your pain and all your heartaches? And I swear I'll always, always be right if you ever want me. Come on. I know when you're shopping around, babe, seems like the grass always looks greener when you're looking over there and somebody else is back here. So I know what you're trying to tell me when you say, mom, mom, mom, mom, mom, I gotta go out shopping for my life. I gotta find my own true third eye, my Christian identity out there on the road there. And although I may be comfortable here, sleeping in your nice bed with all those satin sheets and all that fur and eating all that chicken and getting stoned, having a good time, I have to go out and rough it. I have to go to Africa. Or I have to go to Omaha. Or someplace like that. I have to find myself, you know what I mean? So there's this dude, man, walking around the fucking highways of America with a pack on his back. Looking for his identity, right? When I want to say, baby, don't you know you left your mama here home? You left a good loving mama right here home. And that should be identity enough for any man. So I said, baby, I know that you're gonna come home to me someday. And I'm gonna be able to tell when you walk in my front door. I just do believe that I can be looking your eyes. Say, Lord, that man finally realized. So you can put your head on my shoulder today. Cause I know you got some more tears to share. Come on, let it go. So come on, come on, come on, come on, come on, honey, cry. Come on, honey, cry, cry, cry to me, baby. Cry Baby i Janis Joplin. Jedyny album Pearl, który nagrała z Full Tilt Boogie Band. I Gęsia Skórka. Dla mnie absolutnie nieodłączna przy słuchaniu Janis Joplin. Ostatni jej album. Wracamy do pierwszego solowego, który wydał Jimi Hendrix i z niego Red House. Powinnam powiedzieć debiutancki, nie solowy oczywiście, no bo to przecież The Jimi Hendrix Experience i pierwszy ich album Are You Experience, który dotarł na 15 miejsce wśród 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Bardzo zasłużone zdecydowanie miejsce. Państwo pytali, czy ten utwór, który przed nami dziś się pojawi, no przecież inaczej by być nie mogło. What I say? That's another song. No, it's this song. Oh, why don't you do it? Are you ready? Is the tape moving? I could do this one in one take. Don't count on me. What? Well, I did the best I can. I like to do a song of great social and political import. It goes like this.